watching you all day. Cringing to survive. Wasted love without a kiss. Wasted life without a wish. Waiting for tomorrow. Waiting for tomorrow. In the mirror, but life is just a game. Getting drunk to feel okay. Never come. Turns Blue i Tomorrow Never Comes to miejsce dziewiąte w naszym plebiscycie. Nieco zaskoczyli nas Państwo swoimi typami w tym roku. Ostatnie miejsce nagrania In Letter Form, Reflecting the Rain i przedostatnie Minor Victories Breaking My Light to na pewno zaskoczenie. Na dziewiątym w tym zestawieniu Pink Turns Blue, a wspomniany przez Grzegorza Atsushi Sakurai w swoim nagraniu Sacrifice zajął miejsce ósme. Na miejscu siódmym pojawiło się nagranie Mercury's Antennae Into Lost and Away. Natomiast również dużym zaskoczeniem okazało się dopiero szóste miejsce lutowej pieśni księżycowej Massive Attack Ritual Spirit. Szóste miejsce, Massive Attack i Ritual Spirit. Powiem szczerze, że obstawiałem wyższą lokatę dla tej kompozycji, tym bardziej, że Massive Attack powrócili po pewnej dłuższej przerwie, również bardzo znany zespół. Osobiście sądziłem, że znajdzie się w pierwszej trójce, no ale tak państwo zdecydowali. Miejsce szóste. Tak, to było zaskoczenie. Oczywiście mogło być jeszcze większe, bo jakby Massive Attack było za Tsushi Sakurai, no to już chyba byśmy tego nie wytrzymali, ale udało się. Dla mnie największym zaskoczeniem spośród tych dotychczas przedstawionych kompozycji to jest miejsce dziewiąte, Pink Nerves Blue, zdecydowanie za nisko, zdecydowanie. Przypominamy państwu, że już niebawem w Warszawie ten zespół się zamelduje. Koniecznie powinni go państwo zobaczyć na żywo. Na miejscu piątym, i tutaj też będzie wielu ludzi rozczarowanych, albowiem wiem, że jest spore grono wielbicieli tego nagrania wśród sympatyków trzeciej strony Księżyca. Come Alive i grupa The Jezebels. A na miejscu czwartym, przez niektórych określanym jako najmniej przyjemne, bo to pierwsze miejsce za podium, kompozycja, której już dzisiaj słuchaliśmy, to starzy wyjadacze z grupy New Model Army z nagraniem Winter, i to była nasza pieśń księżycowa w grudniu. No i przechodzimy do podium. Ten utwór oddaje pewien trudny do opisania nastrój. To jak ścieżka dźwiękowa do nocnego błąkania się po dużym europejskim mieście, bezcelowego poruszania się po ciemnym labiryncie ulic, podwórzy, klatek schodowych, bez odczuwania mijającego czasu. Aż nowy dzień zacznie się nad miastem niespodziewanie, bez ostrzeżenia. Wraz z nocą plątanina myśli zaniknie, stanie się tylko bladym wspomnieniem, ale pozostanie też wrażenie braku czegoś. The Beauty of Jemina z doskonałej płyty Minor Sun i nagranie Another Death to miejsce trzecie w naszym zestawieniu. Pozostały jeszcze dwa nagrania i za momencik będzie już wszystko jasne. Więc usystematyzujmy na miejscu 12 In Letter Form Reflecting the Rain. Pozycja 11, Minor Victories, Breaking My Light. 10, Autumn Grace Soleil, Slahil. Na 9, Pink Turns Blue, Tomorrow Never Comes. Miejsce 8 zajął Atsushi Sakurai w nagraniu Sacrifice. Mercury's Antennae, Into Lost and Away to miejsce 7. Massive Attack i Ezekiel, Ritual Spirit to miejsce 6. The Jezebels Come Alive na 5. New Model Army, Winter, miejsce 4. The Beauty of Jemina, Another Death na pozycji 3. Artyści z północnej Europy zdają się mieć szczególny talent do melancholijnego dream popu. Dużo klimatycznych, ale też smutnych kompozycji pochodzi z takiej na przykład Szwecji. Muzyka Hearts of Black Science zwróciła ostatnio moją uwagę. Taka atmosfera to jednak rzadkość, bardzo mocno chwyta za serce. Jak słucham tego typu muzyki, to wyobrażam sobie pokrytą śniegiem równinę gdzieś na północy Szwecji, zagraconą zardzewiałymi szczątkami starych urządzeń. A potem myślami sięgam ku zimnej pustce kosmosu, cierpliwie pokonywanej przez sondę Voyager. To taka nasza butelka z wiadomością. Nie wiadomo, czy ktoś ją znajdzie. Nie wiadomo, czy ktoś zrozumie jej zawartość. Thank you. muzyce dla mnie najważniejszy jest trójwymiar. Taki właśnie odnajduję w Blue Fires. To prawdziwa podróż, w której czuję, jak zapadam się w gęstą, miękką, mocno zieloną trawę. Przez zamknięte oczy widzę prawdziwe kolory. Czuję przyjemnie gorący niebieski i to, że ten kolor jest stworzony tylko i wyłącznie dla mnie. Blue Fires to poczucie wewnętrznego komfortu i możliwość prawie dotknięcia cudownie niezdefiniowanego wymiaru. Thank you. Delirium i Blue Fires. To miejsce pierwsze w naszym plebiscycie na pieśń księżycową minionego roku 2016. Pani Izabela w swoim uzasadnieniu wyboru wspomniała o trójwymiarze. Rzeczywiście, słuchając tego nagrania na dosyć poprawnym odtwarzaczu, nie na komputerze, ale na sprzęcie pozwalającym docenić walory produkcyjne, można usłyszeć, że faktycznie dźwięk jest trójwymiarowy, w sensie naprawdę bardzo namacalnym. Doskonale wyprodukowana płyta Delirium i przykład, jak dla mnie, idealnego wręcz popu, chociaż miejsce pierwsze nieco nas zaskoczyło. Tak, część słuchaczy zarzuca Billowi, że to jest zbyt popowe brzmienie, ale jeśli taka by miała być muzyka popowa, to ja jestem wielkim fanem popu. Ponad 15% wszystkich głosujących głosowało na tę pieśń. Trzeba przyznać, że wszystkie trzy miejsca, które znalazły się na podium, dzieliły w zasadzie 1-2% głosujących słuchaczy, także walka była, można powiedzieć, do ostatniej chwili. Natomiast jest pewna różnica pomiędzy pierwszą trójką a pozostałymi nagraniami, także te trzy pierwsze kompozycje wygrały zdecydowanie, chociaż w minionych latach bywało tak, że nagranie zwyciężające w naszym plebiscycie znacznie wyprzedzało ilością głosów pozostałe propozycje. Między innymi tak było w drugim roku nadawania naszej audycji, kiedy zwyciężyła propozycja grupy Chandin. I close my eyes. wszystkie te pieśni już zawsze będą mi się kojarzyły z programem trzecim i z Pełnią Księżyca. To pani Ania pod adresem pełnia@polskieradio.pl. Dziękujemy również za wszystkie wpisy i meldunki, które państwo składają za pośrednictwem Facebooka na stronie trojka.tsk. Wygląda na to, że w wielu miejscach Polski nie tylko Księżyc dzisiaj świeci bardzo jasno, jest bardzo dobrze widoczny. Jeszcze jedna taka pieśń wspominkowa, to był rok 2009. Art Stanton, Bob Loveday, Tony Pettit, Stephen Curry i Reagan, Julian Reagan. Thank you. Eden House to była pieśń księżycowa w roku 2009. All My Love. Z niecierpliwością czekamy na nowe wydawnictwo tego zespołu już niebawem. Kto wie, może i w trakcie naszego lutowego lotu uda się troszkę posłuchać nowego Eden House. A jeżeli nie, no to myślę, że w marcu już na 100%. Czekamy również na inne nowe wydawnictwa. W 2015 roku zadebiutował projekt panów Rafała Tomaszczuka z Agonized by Love i Andrzeja Turaja z naszego ukochanego Godson Medicine. Tym razem wspierani przez paśnie zapowiadają pracę nad nowym wydawnictwem. Different word. Through your fingers I see the garden, maybe forgotten, but always yours. You have the art of igniting the fire, so every spirit wants to be near the light. Strange world. Przed nami jeszcze dwie nowości. Pierwsza to wielkie zaskoczenie. Rachel Goswell wraz z przyjaciółmi wydała nowy materiał, nowe nagranie. Pojawiło się, jest to pierwsze nowe nagranie od 22 lat. Get away now. Slowdive, jak Państwo słyszą, w bardzo dobrej formie cały czas. You will know me after this song of faith, death and love. Taki długi tytuł nosi debiutancka epka artysty, którego będziemy kojarzyć już zawsze z grupą Spiral 69, Riccardo Sabetti. Przymierza się do pierwszego albumu solowego jako Richard von Sabet, tak będzie się nazywało to wydawnictwo, to znaczy pod takim pseudonimem będzie występował, bo wydawnictwo będzie nosiło tytuł The King of Nothing i ukaże się już w lutym. Zapowiedź tego albumu? Proszę bardzo. Down your useless silence, too far away from you, but it's not enough. I try to blow away the throat. Name to stay out in a stupid conversation. You broke my bones, kicking the face of my heart.